digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők, és az elejére, ennek a speciális kiadásnak az elejére arra gondoltam, hogy egy mai aktualitással kezdjük el. A Google Knoll bejelentése egy hírportálon vezető anyag volt ma néhány órán keresztül. Laufer Laci is megnézte ezt az anyagot. De jól mondom, nullnak kell ezt mondani? Mert ez ugye knowledge-nak a rövidebb alakja. Knowledge-ból jön, igen. Hát a tudásból, ami angolul a tudást jelent, és ebből csináltak egy ilyen szót, ami a null. Tehát, hogy egy-egy ilyen tudásfalatka, gondolom, amit így igen. Ez a név jelképez. Azt hiszem, így is hívják az egyes bejegyzéseket, hogy egy null írsz. Egy null értékű bejegyzés. Ami egyébként meg a blog kifejezéshez vezetne el bennünket, mert ott vannak a bejegyzések. Uh-huh. És egy kicsit, ahogy erről olvastunk, erről is lehet szó, hogy ugye a Google Knoll az a Wikipédiának a versenytársa, tehát egy folyamatosan bővülő enciklopédia-szerű tudásanyag, vagy tudásbázis, de mégis vannak különbségek, és ezek azok az érdekes dolgok, amikről itt az elején szerintem érdemes volna beszámolni az újdonságok között. Szóval, hogy részben az, hogy nincsen szerkesztő, de van reklám, két ilyen fontos nincsen főszerkesztő, tehát nincsenek ilyen szuperszerkesztők, akik mindent fölülírhatnak, mert ugye a Wikipédiában nem olyan régen, egy pár éve talán akkor vezették ezt be, hogy... Ugye a hírportál írt, hogy überszerkesztő, tehát aki mindent ellenőrizhet. Hát fontos egyébként a Wikipédián, hogy legyen ilyen, mert egyébként bárki hozzászólhat, belejavíthat a cikkekbe. Ugye Tücsi mondta, hogy a Galaktika bejegyzést azt egy ilyen Galaktika ellenző írta, és ők így folyamatosan átjavítgatták egymásét így hétről hétre, és aztán egy után megunta. Hát meg is volt egyébként ez a veszély, végülis az indulástól kezdve, hogy ez nem csak az információra, hanem a dezinformációra is jó eszköz lehet a Wikipédia. Hiszen nem olyan régen volt erről egy kutatás, hogy milyen IP címekről írják a Wikipédia cikkeket, és hát kiderült, hogy az amerikai állami szervezeteknek az IP címeiről, tehát tulajdonképpen ők akarják kontrollálni azt, hogy mi mit olvasunk az enciklopédiában, mit tartunk az igazságnak. Ezzel szemben viszont a Google Knoll-ban a cikkeknek a szerzői ugye névvel szerepelnek, tehát alá kell írni egy-egy bejegyzést. Pontosabban a szerző eldöntheti, hogy ő most egy cikket ír a Knoll-ra, vagy pedig megengedi, hogy ilyen Wikipédia stílusban hozzászólhassanak más netezők is, belejavíthassanak, vagy hozzátegyenek, elvegyenek információt. És ugye az is lehetséges a Knoll esetében, hogy egyszerre több cikke is szóljon ugyanarról a témáról. Tehát, hogyha valakinek ellenvéleménye van, akkor ő ír egy újat, amiben valami teljesen más szerepel, vagy részben más szerepel. Egyébként ez tényleg döbbenetes különbség, tehát nem tudom, hogy a népszerűségi mutatója mondjuk ennek a Knoll-nak lesz-e olyan magas, mint a Wikipédiának, mert ugye itt egyetlen, ahogy mondod te is, egyetlen címszóról vagy témáról akár 15 ezer cikk is születhet, és aztán ember legyen a talpán, aki ezen eligazodik. Tehát a Wikipédián az egy hatalmas előny, hogy el lehet jutni egy-egy kifejezéshez, és az egy, és mondjuk sokan hozzászólhatnak, vagy sokféle bejegyzéssel lehet bővíteni azt a szócikkeit, de mégis egy követhető struktúra. Itt meg inkább hasonlít az újságok szerkezetéhez, nem? Tehát, hogy ugye azt is írják ebben a blogokhoz. Így van, azt is írják ebben a cikkben, hogy ez így egyfajta a Wikipédiának és a blogoknak egyfajta ilyen keveréke, hiszen az emberek itt a saját életrajzukat is fölírják, ők névvel vállalják, hogy milyen cikkeket szerkesztenek, tehát így tulajdonképpen a saját érdeklődési területüket írják le egy enciklopédikus formában. Nagyon érdekes fejlemény egyébként, és amire még nagyon fölkaptam a fejem, hogy ugye, és teljesen logikus, mert ugye Google indította, és a Google-nél van ez a reklámrendszer, hogy hát reklámot lehet befűzni, a cikkekhez, de csak akkor, hogyha a szerző akarja. Tehát ezt ilyen opcionálisan kiválaszthatja. És abból ő részesedik is, nem? Nekem, mint hogyha ez derült volna ki. Tehát, hogy kap belőle valamennyi százalékot. A Google-nél bevezetett AdSense modell alatt. Ezt nem találtak érdekesnek, hogy a Google-nak megint sikerült valami olyasmit kitalálni, amit azt gondolod, hogy a neten már végül is minden van. Tehát volt Wikipédia, voltak blogok, voltak hirdetések, és megint összekombinálta valami olyan módon, valahogy mindig ezt csinálják, az abszolút ott volt előttünk, és egyszerűen senki nem csinálta meg. És azt mondták, hogy tessék, itt van. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy ez egyébként folytatódni fog, tehát van még néhány ilyen adó a tarsolyukban. Egyébként nagyon érdekes az, amit mondasz, mert tényleg az van, hogy mit tudom, amikor a Gmail bejött a képbe, akkor 85 levelező, ingyenes levelező program volt a neten, és itt senki nem gondolta volna, hogy az egyik legnépszerű lesz, nem a legnépszerűbb, mert előtte van a Yahoo Mail meg a Hotmail, de ugye a legalábbis nemrég néztem egy ilyen kimutatást, tehát ez az, hogy is mondtam, hogy az amerikai net első 10 szájtjában ott van a Gmail, és pár éve indult, tehát még emlékszünk rá, amikor még nem kaptunk accountot, mert meghívásos alapon működött, nem úgy, mint a Hotmail, ami ember emlékezet óta van, és tulajdonképpen, ha nem is szorongatja, de hát azért úgy nagyon, nagyon ott van. És a Gmail itt, és a Google itt is valami nagyon későn lép be a rendszerbe, tehát már így kitalálták a Wikipédiát, már Wikimedia szervert üzemeltethetsz otthon, már minden van, és ők kicsit így kicsit szolgatják, és így utólag így későn. Igen, és én is abszolút azt érzem, hogy egyszerűen annyira le tudják egyszerűsíteni, és használhatóvá tudják tenni az egészet, és sikeresek lesznek. Igazából egyébként arra vagyok, bocsánat, kíváncsi, hogy mikor az első olyan szolgáltatásuk, ami látványos nagy bukás lesz, hiszen elképzelhető, hogy mondjuk ez lesz az például. Én érdeklődve várom minden esetre, hogy mi lesz ebből. Pontosan ezt elemezték egyébként szakértők, hogy a Wikipédia mellett, ami ugye hetedik vagy nyolcadik a legnépszerűbb, hetedik, a legnépszerűbb a világ, webes szolgáltatások a listáján, hogy lehet-e labdába rúgni ugyanazon a térfélen, vagy ugyanabban a kategóriában egy ilyen Google nollal. És hát annyit mondanak csak az elemzők erre, hogy na jó, hetedik helyen van a Wikipédia, na de a Google meg az első helyen. Tehát, hogy ezt a potenciált azért elég szépen lehet konvertálni, ha ügyesen csinálják. Nyilván erre egy jó stratégia meg taktika is kell. Eddig azért jól lépegettek ebben a történetben. Érdekes, hogy a cikkíró is rögtön így arra parázik rá, hogy így mondjam, hogy majd biztos a találati listánt úgy manipulálják, hogy az első helyen a nollos bejegyzés legyen, és ne a Wikipédiás, és miért csinálnák? Nekik lehet, hogy erre nincsen szükségük. Lehet, hogy 2 hónap, és lesz benne 2 millió bejegyzés, és egy év múlva meg annyi, mint a Wikipédia. Vagy lehet, hogy nagyon is szükségük van rá egyébként, mert ha végig gondoljuk, akkor akár benne lehet a táblati tervekben, hogy tényleg, ahogy egyébként a cikk is erről szólt, hogy a Google véglegesen a tartalomipar mellé teszi le a voksát, és ilyen módon az összes Google felhasználót így a saját cikk előállítói, mondjuk így szuperszerkesztőségébe tereli be. És még szerintem egy dolgot ne felejtsünk a Google-ról, hogy a Google az nem egy angyal, mint ahogy nagyon sokan gondolják, hogy adja nekünk az ingyenes szolgáltatásokat, hanem egy cég, amely profitot szeretne termelni, és a Wikipédia egy rendkívül jó szolgáltatás, egy dolog nincs benne, nem termel pénzt, számítva az, hogy az emberek alakoznak. Szerintem a Google megérezte azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy igenis van létjogosultság egy olyan szájtnak, mint a Wikipédia, amin vannak reklámok, meg picit mások a feltételek. És ezzel is valószínű az a tervük, hogy ezzel is valami olyan bevételhez jussanak, esetleg mint az AdSense-szel, tehát ami a fő bevételük. De nincs semmi baj, tehát azt mondod, hogy nem angyal, hát vannak az ellentéte meg nyilván az ördög, de ezzel nincsen baj, hogy egy jó üzleti modellt épít fel a cég. Tehát ezzel szerintem erkölcsileg nincsen aggály. Persze nyilván a helyén kell kezelni ezt a fajta szolgáltatást is. Nekem van egy olyan sejtésem, hogy lesz még egy-két ilyen ütőkártyája a Google-nek a későbbiekben is. Hogy röviden az előbb már mondtam, ez egy speciális nyári kiadása a Netidőknek, mert ez a klasszikus asztal társaságunkból most csak ketten ülünk itt, Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! Nem ők a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és azért még lesz itt valaki velünk harmadikként az Asztal Társaságból, mégpedig telefonon, ez majd mindjárt kiderül, de meg is mondom hirtelen, hiszen majd rövidesen kapcsoljuk Dragon Gyurit, aki a Kütyű híreivel és hírsziporkáival jelentkezik, és aztán vendégünk lesz 3 fiatal, az előbb már meg is szólalt közülük az egyikük, mindannyian indultak a Microsoft nemzetközi versenyen és dobogós helyeken végeztek. Az idei téma a technológia és a környezet fenntarthatóságának összekapcsolódása volt. Aztán szó lesz arról, hogy miképpen olvassunk a weboldalakon. Laufer László a használhatósági kutatások gurujának legújabb eredményeiről számol majd be. Mindezt tehát itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És a speciális nyári kiadásban a vonalban Dragon György, akivel elsősorban ugye most az elején mindig a kütyű hírekről szoktunk beszélgetni. Kezdjük ezekkel, kedves Gyuri? Maximális tisztelettel köszöntök mindenkit. Igen, kezdjük ezekkel, de előtte még egy csomás mondatot mondhatok ez a Google North témához. Itt hallottam, hogy mit beszélgettetek róla. Hogyne, természetesen bármit. Hozzászólni. Én egy nagyon érdekes összefoglalót olvastam róla egy külföldi websájton, egy egymondatos összefoglalót, hogy ez voltak éppen micsoda. Na, micsoda? Ez voltak éppen egy enciklopédiába szervezett bloggyűjtemény reklámmal megspékelve. Hát ez végül is egy találó leírás, nem? Én olvastam róla mindenféle cikkeket, ezt egy mondatban azt hiszem talán a GameSpot-on, Engadget.com-on, valamelyik külföldi websájton foglalták össze így. Hát majd meglátjuk. Minden esetre az elemzések nagyon érdekesek voltak, amiket itt a kollégáktól hallhattunk. Hát majd hol tartanak a 2 millió bejegyzésnél, akkor azért érdemes ezt megnézni, addig csak úgy módjával, addig a Wikipédia jó lesz a maga sok millió bejegyzésével. De te szereted használni a Wikipédiát, ugye, Gyu? Én rendszeresen használom, igen, így van. Egyébként nekem is az utóbbi időkben elég rendszeresen az jut eszembe, hogyha valamit nem tudok fejből. Abszolút. Mint az első ott dolog. Van kéznél, és rögtön ki lehet keresni. Újságíráshoz például kiválóan használható eszköz. A Wikipédiában annak a hírnek, amit most fogok elmondani, ugyanis erről nem meséltem itt, amikor előzetesen egyeztettünk a műsor előtt. Létezik egy műszaki egyetem Delft városában, ahol robotokat fejlesztenek. Én általában mindig igyekszem ilyen robotikai híreket hozni, de be a kicsi robotban, mert nagyon szeretem a mindenféle robotokat. Na, Laci, ez a robot voltál? A TU Delftben voltam egyszer, igen. Na, hipermodern egyetem, Európa egyik legjobb. Ott, ahol a robotokat fejlesztik, ott voltam? Nem, pont azon a karom voltam, egy másik karom. Nem. Ezen a karon, ahol a Laci is volt, vagy sősebben ezen az egyetemben, ahol a Laci is járt, ott egy szitakötő robotot fejlesztenek, ami azért is közel áll hozzám, mert ugye Dragonfly a szitakötő angolul, tehát a vezetéknek benne van a nevében. És a szitakötő robotnak az a lényege, hogy 10 cm-es szárny fesztával rendelkezik, és repülni tud. Eddig még nem egy nagy szenzáció a dolog, viszont ezek az okos holland bácsik ráheggeztettek egy kamerát, és a kamerára készítettek olyan programot, amely képes alakzatok és arcok és egyebek felismerésére is, amelyet nagyon sok mindenre lehet használni. Például egy nagy tömeg fölé be lehet reptetni ezt a kis madarat, ez nagyon-nagyon picike kis robot, és fel tud ismerni olyan arcokat, akiket mondjuk köröznek, vagy akiket keresnek, vagy esetleg katasztrófák helyszínén a rom mezők fölött repülve fel tudja ismerni, hogy esetleg hol lehetnek eltemetett emberek, vagy eltemetett értékek. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog lehet. Most dolgoznak azon, itt egy nagyon jó bemutató videó is volt, egyelőre még a kamera nem néz lefelé, de hát gondolom ez egy ilyen bemutató példány, mert a robot egyébként tényleg a szitakötőnek a repülését szimulálja, tehát nem úgy repül, mint egy repülőgép, nem egyenes vonalban, hanem csapkod a szárnyaival, és kicsit ilyen billegve repül, vagy ilyen lebegve repül. Ez annyira plasztikus, ahogy elmesél egy jó, hogy nekem már megjelennek a lelki szemeim előtt a fantasztikus filmek, de hát ez a valóság, amiről te beszélsz, és gyakorlatilag arra való, hogy megfigyeljen bizonyos dolgokat ez a robot. Hát az a helyzet, hogyha nem hallaná az ember a videón azt, hogy hogy zümmög a hangja, ami egy elektromos motornak a hangja, akkor a látvány alapján tényleg azt lehetne inni, hogy ez egy valódi szitakötő. Tehát amint elrepül körülbelül egy 1 méter távolságban, na már az ugye nem lehet megkülönböztetni a részleteket, de most dolgoznak az 5 cm-es szárnyfesz távolságú és 1 grammos súlyú változaton, hát azt nem fogják tudni megkülönböztetni az igazi szitakötőktől. Szóval a jövő érdekes lesz, nagy testvér, nagyon fog tudni figyelni, ha akar. De egyébként én azon gondolkodom, hogy mérnökileg talán az lehet ebben a nehézség, ebben a szitakötő robotban, hogy a energiát biztosítsák ennek a robotnak, mert mondjuk azt már tudjuk, hogy a rádió átvitel működik, a mikroprocesszorokat is egyre kisebb méretben állítják elő, tehát az elektronika ebben a szitakötő robotban kellőképpen pici lehet. Na de az biztosítani, hogy azzal a szitakötő mozgással működjön, hát ahhoz egy eléggé hát jó kapacitású akkumulátor kell. És nagyon apró méretű lévén ez a kis készülék, ez igen csak picike. Tehát ez tényleg nem egy ilyen új nyivastag, most nem olyat képzeljétek el, hanem még annál is vékonyabb. Tehát iciri-piciri kis robotról van szó. Arról a hírben nincs szó, hogy mennyi ideig tud repülni, a videón körbe repült egy szobát körülbelül 2 perc alatt, tehát 2 percig biztosan tud. Egyébként erőt eszem, hogyha már robotot említettél, hogy én meg egy olyan videót láttam minap, amin biciklizett a robot. De tökéletesen, és olyan módon, láttad te is, Laci? Nem. Tehát úgy, és hogy... fel is ismerte az akadályokat, és ki is kerülte. Ki is kerülte, és ilyen baromi lassan. Tehát ugye mi hozzászoktunk a kerékpározásnál, hogy azért egy bizonyos sebességgel kell hajtani a pedállal a biciklit, hogy egyáltalán az egyensúlyukat meg tudjuk és tartani. Kétkerekű volt a bicikli. Igen. Kétkerekű volt, és álló helyzetből indult el, és nem dőlt el. És benne voltam videóban, hogy olyan giroszkópot, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt, ilyen egyensúlyérzékelőt építettek be a robotban, ami ilyen nagyon-nagyon kifinomult eszköz. Uh-huh. Tehát minden egyes ilyen mikrométernyi elmozdulást is rögtön tudott ellensúlyozni. Úgyhogy ezért nem tudott a kétkerekű járgánnyal hát elesni az a robot, de nagyon látványos, tehát videókon meg lehet találni az interneten. Jó? Egy másik érdekes hír, nem tudom, ti gondolkodtatok-e már azon, hogy HD felbontású ilyen lapos képernyős televíziót vegyetek odahaza magatoknak? Hát gondolkodni már gondolkodtam, de hát minek, hogyha még nincsen HD felbontású adás? Viszont van egy felhasználás, amire az ilyen típusú televíziókat, helyesebben a paneleket fel lehet nagyon jól használni, és eddig még nagyon kevesen használták fel, pedig most már az áruk az nem olyan vészes, hiszen egy ilyen televízió az ma már 2-300 ezer forint, ami drága, tehát én elfogadom, hogy ez nem egy olcsó készülék, de ahhoz képest, amennyi hónapokkal, évekkel ezelőtt volt, ez jóval olcsóbb. A japánok most feltalálták a spanyol viaszkot, és rájöttek, hogy amikor bemegy valaki egy metroállomásra, vagy egy vasútállomásra, akkor ott rengeteg ilyen plakátot lát, amelyek ugye álló helyzetben vannak. Uh-huh. Na most ezek a plakátok pont olyan arányúak, mint egy HDTV képernyő, csak el vannak fordítva 90 fokkal. Így aztán fogtak egy 65 hüvelykes panelt, és csináltak belőle egy olyan reklámfelületet, amelyen folyamatosan tudnak változni a képek, és amely akár mozgóképeket is le tud játszani, és ezeket rakták a klasszikus, itthon is vannak ezek a folyamatosan változó legördülő, meg egyéb ilyen klasszikusan, dinamikusan változó felületek. Futballpályáknak a szélén például az új reklámok is kicsit. Ezek viszont már LCD panelek, tehát ezen bármi megjeleníthető. Akár pillanatok alatt nem kell szétszedni a dobozt, hogy a reklámot kicseréljék benne, nem kell szétszedni a dobozt, hogy mit tudom én, átprogramozzák a kütyüket benne, táv irányítással vezérelhetőek ezek az LCD panelek. Bárkit lehet reklámozni, sőt még azt is el lehet képzelni, hogy akár meghekkelik is, akkor majd a hackereknek a reklámja jelennek meg rajta. Minden esetre ezt azért inkább ne akarjuk, hogy így legyen. De érdekes, hogy a hétköznapi informatikát, vagy hétköznapi eszközöket hogyan veszi be a reklámszakma, mert hát ilyen kezdeményezést pedig még nem láttunk, pedig szerintem abszolút önmagáért beszél. Tehát ez nem a víz újra feltalálása, ez egy teljesen normálisnak tűnő dolog, és mivel a HDTV felbontást használja az a panel, tehát 1920x1080 pixelt, így gyönyörű szép felbontású képeket, illetve mozgóképeket lehet kirakni rá azoknak, akiket érdekel. Egyébként a videón, ami ezt mutatja be, a japánok ugyanolyan közönnyel mennek el emellett is, mint hogyha nem lenne ott plakát. Tehát végül is az, hogy mennyire lesz hatásos, azt nem tudom, de technológiai szempontból mindenféleképpen nagyon érdekes. Köszönjük szépen, jó, mindjárt folytatjuk a további hírsziporka híreiddel. És nem is váratnám tovább Dragon Györgyöt, hiszen még itt van a vonalban, és nem csak kütyük terén vannak újdonságok, hanem vannak más hírsziporkáid is. Japánok úgy döntöttek, hogy fejlesztenek egy új böngészőt, Sleipnir a neve. Sleipnir egyébként a germán mitológiából származó név, Odin nevű isten 8 lábú lovát nevezték így. Nem tudom, hogy a japánoknak miért pont a germán mitológiából kellett választaniuk. A böngészőnek a legnagyobb szenzációja az, hogy hihetetlen módon testre szabható, olyannyira, hogy két különböző réteg van benne. Az egyik a Gecko, amit ugye a Firefox is használ, a másik meg a Trident, amit az Internet Explorer is használ. Magyarán menet közben mi megváltoztathatjuk azt, hogy a böngészőnk úgy viselkedjen, mint a Internet Explorer lenne, vagy úgy viselkedjen, mint a Firefox lenne. Attól függetlenül, tehát időközben nem kell kilépni a böngészőből, hiszen vannak olyan oldalak, amelyek másképp jelennek meg Explorer alatt, vannak olyan oldalak, amik másképp jelennek meg Firefox alatt, illetve vannak olyan oldalak, amik egyik vagy másik böngésző alatt nem működnek. Ennek a két rétegnek a segítségével itt egy gombnyomással lehet kapcsolni a kettő között, és mindehhez ez egy olyan magas beállíthatóságot ad ez a program, amit a hát hogy mondjam, azok a fiatal emberek, akik a Microsoft versenyen nyertek, biztos nagyon értékelnék, mert hát ez a fejlettebb usereknek való inkább. Tehát minden egyes kis marhasságot be lehet állítani. Én fel is telepítettem azonnal a számítógépemre, de egyelőre még nem találtam meg, hogy a Jávát hol lehet engedélyezni benne, mert még csak fél órát turkáltam a 63000. Nem, ez már egy angol változat, 2.7-es változata ennek a böngészőnek. Egyébként Schleipnir, így van leírva a neve. De tényleg annyi funkció van benne, hogy még gondoltam, hogy még este 11-ig is itt ülnék, és a funkciókat böngészném, csak átközben ugye nektek el kellett mondanom a hírt, hogy jön ez a japán böngésző. Tehát aki szeretne egy olyan böngészőt, ami tud úgy csinálni, mintha Explorer lenne, és tud úgy csinálni, mintha Firefox is lenne, akkor próbálja ki ezt a Schleipnir 2.7-et. Egyébként azon gondolkodtam most itt egyfolytában, és Lacihoz fordulok, aki pár perc múlva, vagy nem nagyon soká majd a usability kutatásokról fog majd nekünk mesélni, hogy ez egy régi gondolatom, hogy azért mondjuk Ázsiában nagyon másfajta módon gondolkodnak az emberek, és hogy nem lehet, hogy ezeket a böngészőket, amiket mi használunk túlságosan, és az európai gondolkodásmódhoz, meg felhasználásmódhoz igazították, hogy ugye viszintesen írunk, nem úgy, mint a japánok például, vagy a kínaiak, akik felülről lefelé írják az írásjeleket, hogy valami egészen másfajta böngészési módszerek lennének nekik hasznosak. Én nem vagyok annyira otthon az interkulturális dolgokban, de mondjuk az mindenképpen fontos, hogy tudjuk legalább, hogy a távol-keleten teljesen más oldalakat néznek az emberek, teljesen másfajta oldalakat, nem teljesen, tehát ott is vannak kapcsolatépítő szájtok, hírportálok, blogok, de ezek teljesen máshogy néznek ki, teljesen más ízlést tükröznek. Szóval hogy... Kíváncsi lennék egy ilyen japán usability kutatása például, hogy ők például eligazodnak-e a saját oldalaikon, és ebben mennyit segít mondjuk a böngészőnek a felülete, eszközrendszere? Én a koreai Cyworld nevezetű C-World pont, nem tudom, mi Koreának a végződése. Szájtot nézegettem K-R. egyszer. K-R. Nézegettem egyszer, ami ott a nagy kapcsolatépítő portál, és a lakosság 70%-a tagja. Valami elképesztő, tehát így 850 kis bigyó van rajta, kis ikonkák, kis képecskék, kis dobozok mindenfelé, tehát így de így hasonlót nem láttam angolul vagy magyarul soha. De tényleg az, hogy kulturálisan egy másik világ, az okozhatja azt is, hogy egy másik fajta eszközrendszer abszolút, alakul ki. Abszolút. Lehet, hogy nekik az Internet Explorer, meg a Mozilla, Firefox, ez egyáltalán nem jó eszköz, hanem csak így kényszeredetten használják, nem? Nem tudom. Szerintem hadd tegyek hozzá, bocsánat, hogy közbeszólok, csak nem tudok ott integetni a helyszínen, ezt elfelejtettem elmondani, hogy ez Japánban, ez a böngésző eredetiben a legnépszerűbb böngésző. Aha, tehát hogy... az Explorert és a Firefoxot is. Hát így viszont teljesen érthetővé teszi akkor az én gondolatomat, és így indoklod és kedves gyújj utólag, amit felvetettem az előbb. Jó, menjünk tovább. Most próbáljunk jósolni, a Gartner nevű piackutató intézet azt jósolja, hogy 5 év múlva az egér el fog tűnni, képzeljétek el. Mármint a számítógépes egér. A számítógépes egér, igen, 40 éves múlva rendelkező perifériát fel fogják váltani szerintük olyan eszközök, mint a multitouch technológia, az érintőképernyők, arcfelismerés, mozgásérzékelés, például ami a Nintendo Wii-ben, vagy egyes ilyen mobiltelefonokban, például az iPhone-ban is van, mert nagyon előre törnek a HTPC-k vagy a Notes gépek, így az egérre már nem lesz többé szükség. A hírben az érdekes, hogy persze megkérdezték a konkurens tábornak az egyik emberét is, aki a világ egy legnagyobb egérgyártó cégének a vezérigazgatója, és ők, akik az elmúlt 20 évben több mint 500 millió egéret adtak elő, azt mondták, hogy nem, hogy nem fog kihalni az egér, hanem 5 év múlva még sokkal népszerűbb eszköz lesz, mert az embereknek szükségük lesz arra, hogy internetezhessenek és böngészőt használjanak, és ezért is kapcsolódik az előző hírhez, a böngésző használatához bizony nagyon-nagyon praktikus dolog egy egeret használni, amikor a hiperlinkekre kattintgatunk, ugyebár. Most így hogy gondoljátok, ezt el fog tűnni, ahogy a Gartner-esek mondják, vagy még népszerűbb lesz, ahogy az egérgyártók mondják. Hát két nagyon eltérő jövő jóslat, amit te most említettél. Én egy kicsit hajlok abba az irányba, hogy lehet, hogy csökkenni fog az egérnek a szerepe, mert ha arra gondolok, hogy annak idején kollégák milyen nehezen tudták megismerni az egérnek a használatát, tehát hogy így összekapcsolják a ezt a finom kézmozdulatot azzal, hogy a képernyőn mozog valami. Nem pontosan, mert nem nézhetsz rá, tehát az egérnél ugye az a nehézség, hogyha gépelsz, akkor ott nézheted közben a billentyűzetet, de az egér mozgásnál a képernyőt kell nézned. No, csak ebben az volt nekem akkor is a furcsa, hogy olyan emberek, akik egyébként például autót vezetnek, és nem nézhetik a kormányt sem, meg a gázpedált, és mégis használják. Uh-huh. Nem? De nagyon hasonló ez a két probléma. Ez rögtön dugába dölt az érrendszer? Nem, ez a szemkész koordináció, csak hát az egyiknél azért lényegesen, tehát sokkal finomabb, ugye nyomni kell, hát nem szokták azt meg, hogy az ujjaikat külön kell használniuk finoman. Csomó ember például, hogy tudta, én láttam egy csomó ilyen idős felhasználót, így tanítgattam, hogyan kell használni az egeret. Internetezni, hogy így mondjam, és még így a pointert azt még így oda tudták rakni a megfelelő helyre, de amikor lenyomták a gombot, akkor oda néztek, és akkor elcsúszott azonnal. És akkor itt egy végtelen ciklusba estek sokszor, tehát így visszahelyezni, megint lenéztek, megint elcsúszott, tehát így nagyon nehéz. Igen, szóval erre gondoltam, hogy az egért azért van, hogy... De azért azt hadd érzem meg, hogy a tapipad az egy nagyságrendekkel nehezebb szerintem ennél. Az nekem is egyébként. Szóval, hogy azért van az egér, meg a tapipad is, hogy valamilyen kapcsolat legyen köztünk, meg a számítógép között, hogy könnyebben tudjuk irányítani. Aki ugye nem parancsorral akar irányítani a gépet, az rákényszerül ilyen grafikus felületeknek a nyomkodására, gombok nyomkodására, egér használatára, stb. De mégis nehézkes, mert meg kell tanulni egy új rutint. És hogyha jönnek olyan új technikák, és szerintem erről szólhat a jó híre is, ami ezt kiváltja olyan módszerekkel, amelyek sokkal természetesebben igazodnak a természetesebb kommunikációs eszközeinkhez, akkor relativizálódhat az egérnek a szerepe. Egyébként pont most hallottam múlt héten ezzel a Nielsen nevezetű fickóval egy interjút, és ő azt mondta, hogy itt kérdezték tőle, hogy hát ő ilyen nagy használhatósági guru, és hogy lehet, hogy ennyi mindenhez ért, és mondta, hogy hát alapjába véve szerintem nem változott így a 80-as évektől, vagy 70-es évek végétől a szoftvereknek a kezelőfelülete. Mindegyiknél van általában egy desktop, egy asztal, vannak ikonok, vagy menük, és van egy pointer, amivel így kattintgatunk arra, amire lehet kattintani az ikonokra, vagy a menükre, vagy a linkekre. És tulajdonképpen ez minden programban, minden weboldalban, mindenhol ugyanez van. És hogy ő egyetlen egy különbséget lát, tehát egyetlen egy helyen nem ez történik, a parancsornál, vagy a Google-ben a keresésnél, vagy az összes keresőben a keresésnél, mert ott máshogy interaktálunk, oda beírjuk az utasítást direktbe, hogy mit szeretnénk, és ez a vonal úgy folytatódik, azzal folytatódik, amit te mondasz, hogy beszélünk, hogy elmondjuk, hogy mit szeretnénk, és ő meg máshogy válaszol rá, tehát nem oda visszük az egeret, és kattintunk előre gyártott valamik közül valamire, hanem mi mondjuk el, mi így be a parancsorba is, ugye, tehát direktbe, nyelven. Valószínűleg ebből indulhatott ki a Gartner kutatása is, igaz, Gyu? Igen, gondolom, hogy ők is pont erre gondoltak, mert hát ugye nagyon terjednek el a különböző ilyen kis kütyük, ahol már az érintőképernyő segítségével kommunikálsz, lásd például az iPhone-t, ha már itt emlegettem, vagy a MIDE-eket, vagy a HTPC-ket, ahol szintén a billentyűzet a képernyőn jelenik meg, és ott lehet begépelni esetleg dolgokat, vagy ott lehet az újaddal irányítani. Nem is maga a tapipad van a gépen, hanem a komplet képernyő képes érzékelni. Viszont egy dolgot hadd kérjek tőled, Árpi, ne felejtsük el, 5 év múlva majd a netidőkben, 2013-ban visszaemlékezni erre a mai adásra, hogy bejött-e valamelyik jóslat. És akkor majd legalább a saját jóslatainkat is meg tudjuk majd nézni, hogy bejöttek-e. Mindenképpen vizsgáljuk meg egyébként tényleg, és rakjuk el magunknak egy borítékba, hogy 5 év múlva nézzük meg, hogy van-e még egér. Visszafele már tudunk nézni, tehát 15 évvel ezelőtt, 93-ban már bőven használtuk az egeret, sőt, talán már korábban is? Te használtad korábban, Gyú? Megmondom neked őszintén, hogy igen, lévén 1988-ban lett meg az első Commodore Amiga típusú számítógépem, ahol már ugye egérrel lehetett vezérelni a kurzort a képernyőn, mert ez akkor egy jóval fejlettebb rendszer volt, mint az akkori PC-k. De hát a PC sajnos le is hagyta a tanítómestereket, hát ez nekem ilyen személyes tragédia, de hát most mit tegyünk, ez van. Hát akkor te már 20 évvel ezelőtt is egereztél, és milyen érdekes vonása ez a mostani helyzetnek, hogy elképzelhető a technológia mostani állása szerint, legalábbis nem zárhatjuk ki, hogy bár 20 éve van egér, de 5 év múlva már elképzelhető, hogy nem lesz. Nagyon furcsa. Biztos, nekem a nappalimban ott van a Nintendo Wii, ahhoz nincs egér. Köszönjük szépen, Gyuri, és akkor 2 hét múlva újra találkozunk. Szervusztok, további jó műsort! És akkor folytassuk a Microsoft Imagine Cup Párizsban megrendezett döntőjével, ugye ez egy világverseny, amit a nagy Redmondi szoftvercég minden évben immáron 6. éve megrendez, mindig más világvárosban, most idén Párizsban volt, úgyhogy a magyar indulók közül 3 fiatalember itt van, 2 itt vagytok egy csoport képviseletében, illetve saját maga képviseletében Szebeni Szilveszter. Menjünk szépen szerintem sorban, mert hogy különböző kategóriákban indultatok, és én arra gondoltam, hogy elkezdeném most Szilveszterrel, aki az algoritmus kategóriában indult, és 2. helyezést kapott. Ehhez szívből gratulálunk az egész netidők nevében, mert hogy 19 évesen azért ez nem kis dolog. Vagy mindenki 19 éves ebben a kategóriában? Hát igazán azt mondom, hogy átlag életkor inkább olyan 24 felé hajlik, de... 24? Hát igen, olyan, legtöbben 25, még 26 éves is volt. És volt a ez egyetemistáknak hát, van egyébként kihívva. Igen, igen, egyetemistáknak igazából az a lényeg, hogy 16 évesnek kell, hogy legyen az ember és tanuló. Legalább 16 évesnek. Igen. Aha. Akkor azért lehet, hogy Szebeni Szilveszter a legfiatalabbak közé tartozik a mostan indulók között. Igen, nem? Én voltam 19, volt egy 20 éves, az összes több ilyen öregebb. Nézzük, hogy mi ez a kategória, algoritmus kategória, és ott a 2. helyezés. Szilveszteré. Az algoritmus az ugye a laikusok számára mondjuk el, hogy olyan, mint a programok készítése. Csak hát ugye igen. Itt utasításáról van szó. Tehát valami olyasmi leírást kellett készíteni, nagyon konkrét feladatra, ami már majdhogy nem egyszerűen lefordítható egy számítógép számára is, de itt most nem egy programkészítés volt a lényeg, hanem micsoda. Hát, mi ebben a lényeg? Tehát miért kell algoritmus készíteni? Hát annak egy feladat, hogy hogy valamit optimalizáljunk. Például itt van előttem az egyik feladat, hogy hókotrókat kellett irányítani, hogy minél jobban seperjék el a havat az utcáról, minél gyorsabban, minél hatékonyabban, hogy jobban tudjanak haladni az autók. Uh-huh. És hogy hogyan irányítsam a hókotrókat, hogy ez... Mert itt több hókotrónak az irányításáról van igen. Szó. Mikor mennek, hol mennek, egy városi környezet, ugye? Gondolom, hogy sok utcán... Hát igen, bekérje ugye a program a városokat, mármint a utcának a kereszteződéseit, és a utcának a hosszait, és valami alapján, ugye feltételek alapján végigmegy az algoritmuson, hogy mit csináljon, ki hova menjen. Uh-huh. Mi ebben a nehézség egy ilyen feladatban? Mert ugye, hogyha elképzelem, hogy ebben a kategóriában ott ülnek, mint egy dolgozatírás közben a diákok egymás mellett, és ugyanazt a feladatot kapják meg, akkor ezt nem lehet nagyon másképpen megoldani. Hát én leginkább matek feladatnak címezem ezt az egészet, hogy egy matek például sokféleképpen meg lehet oldani, egyszerűen rá kell jönni, hogy hogyan kell. Amikor ülök egy dolgozat közben, és egyszerűen nem tudom, hogy ezt hogy kell megoldani. Uh-huh. Tehát itt nagyon sokféle útvonalon lehet elindulni, mint hát a igen, hókotrók. Hogyan is, hogy csinálom azt, hogy a hókotrókat egy autó elé rakom, és ugye mindenki örülni fog, valamikor oda fog jutni, ahova akar, vagy csinálják úgy, hogy csinálok egy ilyen kört a város körül, hogy mindenki valahova tudjon legalább menni, vagy hogy az egészet seperjem le. Aha, tehát akkor ez egyfajta stratégia alkotása igen. Is, hogy milyen módon lesz a legkönnyebben, leggyorsabban, legoptimálisabban, ugye ilyen szó nem létezik, hogy legoptimálisabban, tehát hogyan lehet optimálisan működtetni ezt a hókotrókból álló hálózatot a városon belül. És ezt úgy kell képzelni, hogy van egy ilyen szimulációs környezet, egy játék, és te kitaláltad ezt az algoritmust, és akkor ott kipróbálták, hogy működne? Hát igen, lepontozták, hogy egy különböző városokra, hogy mennyi idő alatt jutottak az autók a céljukhoz. És akkor olyan jó volt az algoritmusom, amennyi idő alatt eljutottak az autók. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor meg is valósították, le is programozták. Igen, ezt. Igen, hát volt valami 1000 eset, amire 1000 város összletett sztelték. Uh-huh. Uh-huh. Mi volt a taktika? Ez a körkörös a városban egy nagy kört kialakítani, vagy hogy autók elíteni? Mi volt a jó módszer? Hát nyilván arányt kell nézni az autók és a hókotról közt, hogy ugyanannyi hókotról, mint autó, hát akkor egy hókotrókot oda rakunk az autó mellé, és akkor az elég biztosan odaér a céljához. Egyébként, hogyha nagyon sok a hó, nagyon gyorsan esik, és nem tudjuk az összes utcát leseperni, akkor valami olyasmit kéne kitalálni, hogy egy egész hálózatot létrehozunk, ami ugye nem kell az összes utca, hogy benne legyen, mondjuk a főutak. És akkor ennyi elég. Hát ez ugye természetes módon kialakult már a nagyvárosokban, itt Budapesten sem a mellékutakat seprik le először, hanem a nagy főutakat. Tehát ez mondjuk egy természetes módszer. Csak kérdés az, hogy ez a legjobb módszer. Mi volt az első helyezetnek a stratégiája? Miben volt más, mint a második helyezet szilveszteré? Hát ő feszített részgráfot csinált, az ami végül is ezek a főutak, hogy nem ő a saját főútjait találta meg, szóval nem biztos, hogy a főút az, ami alapból a főút a utcákon. Uh-huh. Megtalálta, hogy mi igazából a legjobb főút. Szóval lehet, egy kis mellékutca, az nagyon összekötő út, ami nem jó minőségű, de mégis nagyon magas szerepe lehet. Egyébként, hogyha valóságban kellene egy ilyen rendszert, egy ilyen algoritmust megírni, akkor abban azért sokkal több adatot kell figyelembe venni. Hát igen, gondolom, ilyen, utak ugye? Nem minősége, csak a szélessége. Forgalom. Ilyen forgalma. Uh-huh. És még egy csomó nagyon más körülményt azért ebbe figyelembe kell venni. Tehát akkor gondolom, hogy nem elegendő egy ilyen egyszemélyes, egy feladatként megoldani, mert egy komplett csapatot föl kellene építeni. Igen. Lehet, hogy érdemes ebbe az irányba menni egyébként a tanulmányok során, hogy ilyen optimalizációs feladatokra rá fókuszálni a figyelmét egy ilyen fiatal embernek? Hát mindenképp érdemes, mert hát ugye ilyen problémák léteznek az egész világban, hát beszéltünk ugye a hókotrókról, hát meg az interneten is például a csomagok hogyan küldjenek át, amikor elvesznek csomagok az interneten, ez ilyen abszurdum dolog, de hogy hasonló a probléma, mint a hókotrás? Hát hogy minél gyorsabban odaérjen az üzenetem, aki a másik számítógéphez. Uh-huh. A hókotrás, csak illetve a hókotróknak az optimalizálása az egyik volt a több közül, mert összesen 10 feladat volt, hát, ha jól emlékszem. Igen, volt még egy másik, hogy van egy település, mindenkinek megvan a házának a koordinátája, hogy hol van, és kutakat kell létrehozni, azt hiszem 10 vagy 20 kut. Meg volt mondani, hogy hány kutat tudok létrehozni, lefúrunk oda egy kutat, ezeknek ugye vannak költségei, és az a lényeg, hogy mindenki minél gyorsabban oda tudjon, hozzá tudjon férni a vízhez. Uh-huh. És ugye olyannyi az algoritmusom, amelyek az emberek távolsága a legközelebbi kúttól az összege ennek. Idén ugye az volt a téma, hogy a technológia és a környezet fenntarthatósága hogyan kapcsolható össze ezekkel a feladatokkal. De, és ugye erről beszélgettünk a műsor előtt egy kicsit, hogy azért itt egy picikét azért az ürügy volt a környezetvédelem, ugye? Mert hogy ezeket a feladatokat, ahogyan szó is volt róla, lehet általánosítani akár az internet forgalmára is átültetni. De mindenképpen hasznos abból a szempontból, hogy a fiataloknak a figyelmét ráirányítja ezekre a környezetvédelmi kérdésekre. Igen, igen, ez volt szerintem egésznek a lényege, hogy figyeljünk végül is a környezetre. Lehet, hogy elindul a gondolkodás a 19-20 évesekben ilyen irányban, hogy hogyan lehetne még megtalálni azokat a területeket, témákat, amiben például hókotró optimalizálással, vagy valami egészen más dologgal lehet még jobbá tenni a környezetünket. Hát például nekünk a második fordulóban, ez még online forduló volt az interneten a döntő előtt, az volt a feladat, hogy hűtsük le a világot. Világot? Igen, hát pontosan az volt, hogy voltak ilyen a bolygó felmelegedéséről van igen, szó? Igen, igen. Uh-huh. Hogy voltak ilyen pontok, amik ugye fűtik a környezetet egy pontban, és voltak ilyen algafarmjaim, amik ezt lehűtötték, és akkor ahova fújt a szél, azt ugye jobban hűtötte, csak úgy kellett ezeket helyezni, hogy ez minél jobban lehűtse az egészet. Uh-huh. Mi ennek az egésznek, ugye ennek a kategóriának, az algoritmus kategóriának a végcélja? Tehát, hogy megtalálják azokat a tehetséges fiatalokat, akik jó algoritmusokat gyártanak, vagy pedig a konkrét témaköröknek az ötleteit akarják összegyűjteni a szervezők. Az algoritmus kategóriában a legjobb algoritmus írót keresik meg. Uh-huh. És mi lesz az ő sorsa? Fölajánlják a legjobb hókotró szervező lehetőséget neki, vagy mi lesz a vége, mi a díj? A fődíjon kívül persze, ami nyilván egy pénzdíj, ezt tudjuk a versenyről, de hogy ezen kívül is azért nyilván lehet más előny is ebből. Versengenek a cégek azért, hogy náluk dolgozzon, nyilvánvaló, nem? Tehát így sorban állnak, hogy hát igen, a tehetségeseket meg kell keresni. Volt jelen voltak a cégek egyébként? Hát úgy Microsoft versenyen igazából csak a Microsoft, de... Szerintem azt hagyta, hogy voltak jelen cégek, tehát minket a döntőbe jutott csapatokat szoftverfejlesztés kategóriában két cég is megkeresett, egy ausztrál, illetve egy osztrák cég, akik egyből gyakorlatilag munkalehetőséget ajánlottak, amint kikerülünk az egyetemről, tehát voltak ott, akik próbálták learatni a bizonyítottan tehetséges embereket. Árgus temekkel figyelték akkor az eredményeket? Hát gyakorlatilag csak az eredményeket figyelték, és csak a döntős csapatokhoz mentek oda, hogy én vettem észre velük, viszont elég rendesen elbeszélgettek velünk is, hogy milyen technológiával dolgozhat, gyakorlatilag programozókat kerestek a mi részünkön legalábbis. Visszatérve még egy kicsit Szebeni Szilveszterre, ez már nem az első Imagine Cup verseny volt, igen, második. Tavaly is részt vett Szilveszter ezen a versengésen. Lehet, hogy jövőre már nem egy ilyen algoritmus kategóriában lesz érdemes indulni, hanem valamelyik másikban, ahol mondjuk szabadon lehet választani a témát? Hát ehhez szerintem én nekem sokkal több technológiával kell még ismerkednem, még ugye hát mennyire tanulok szállítás technikát, tehát magamtól egy éve, jövőre ugye megyek egyetemre, több dolgot fognak tudni nekem megtanítani, és akkor még komplexebb szoftvereket is tudok majd írni, amihez még tudnám alkalmazni az algoritmus tudásomat is, hogy gyorsak is legyenek. Köszönöm szépen, és gratulálunk a második helyezéshez. Köszönöm szépen. És maradunk még mindig a Microsoft Imagine Cup világversenynél, amely idén Párizsban volt, Párizsban rendezték meg az idei hát nagy versenyt. Ugye ez egy hatalmas zsamburi, meg buli is egyúttal, ahol fiatalok találkoznak egymással, akik hasonló érdeklődésűek. Így van, tehát abszolút 60 ország volt, illetve picit több 60 ország, csak a mi kategóriánkban, a szoftverfejlesztésben volt, ez volt a csapat kategória, tehát a négy fős csapatok versenytek, és hát elmondhatom, hogy tényleg rengeteg ember volt ott, az, hogy kulturális sokszínűség, az szinte kisebb fejezi, hogy mi volt ott. Tényleg ott voltak arabok, kínaiak, feketék, fehérek, vegyesen, és nagyon jól érszük magunkat. Mondja ezt Orosz Gergely, aki Zöld Lászlóval együtt jött be, és ti ketten képviselitek a csapatotokat. Hogy is neveztek beleteket? Digital Mania, ugye? Onnan van ez a név, a mániákusan követitek a digitális világnak a fejlődését vagy fejleményeit? Hát ez a név, ez csak úgy spontán jött igazából. Laciéknak van egy ilyen honlapjuk, jól mondom, Laci? Igen, jól mondom. Tehát, és ezt a honlapra vettük át gyakorlatilag. És ti pontosabban ugye a Digital Mania csapat a harmadik helyezést ért el az idei versengésben, mégpedig a Green Watering Project-tel, amit magyarra úgy lehetne fordítani, hogy zöld öntöző rendszer. Hogy lehetne ezt körülírni, és mire való egyáltalán a Green Watering? Igen, hát a mi rendszerünk nagyjából abból áll, ez egy öntöző rendszer. És figyeli az időjárás előrejelzést. Tehát az ötlet úgy jött, hogy nézegettük a egyetemen, hogy mit tudnánk csinálni, tehát keresünk ötletet, hogy mit tudnánk megvalósítani, és nagy eső volt, és láttuk, hogy az öntöző rendszer locsolta az egyetemen. És tudtuk, hogy vannak olyan webszolgáltatások, ingyenesen elérhető webszolgáltatások, amik megmondják az időjárás előrejelzést. És mi ezt kombináltuk bele a szoftverünkbe. Tehát gyakorlatilag annyit csinál a locsolórendszerünk, hogyha tudja, hogy nincsen eső a következő néhány napban, akkor locsol, ha pedig van eső, akkor nem locsol. Mindezt kombináltuk egy talajnedvességmérővel, így tudjuk, hogy mikor szárad ki a talaj, mikor nem szárad ki a talaj, mikor van szükség a locsolásra, mikor nincsen szükség a locsolásra. Valamint tudjuk, hogy milyen növény van elültetve éppen, és annak mekkora vízigénye. Így tudjuk optimalizálni, hogy mindig az optimális szinten álljon a víz ne legyen túlöntözve, ne legyen kiszáradva. Ebből áll gyakorlatilag a mi locsoló rendszerünk. Tehát ez annyira egyszerű és nagyszerű ötlet, hogy az ember csak csodálkozik, hogy hogy nem csináltak még ilyet. Igen, így van. Tehát az igazság az, hogy mi is körbenéztünk, és valamilyen szinten csináltak már ilyet. Tehát létezik a talajnedvesség mérős rendszer. Időjárás előrejelzéseket nagyon nem figyelnek még, ez az ötletünknek az egyik újdonsága. A másik pedig, hogy ezek a rendszerek hihetetlenül drágák. Tehát itt több ezer dolláros tételekről beszélünk, inkább 10 000 dollár környéken kezdődnek, és azt mondtuk, hogy mi kerül ezen ennyibe? Megnéztük ezek komplet rendszereket, amit a boltban bemegy az ember, és vesz egy nagy darabot, és megveszi hozzá a szerelőt is körülbelül, és mi azt mondtuk, ezt csináljuk meg olcsón, és hát picit ez a magyar mentalitás volt, pontosabban egyetemista mentalitás, nem volt pénzünk. Olcsón akartunk egy talajnedvesség mérőt szerezni, megtaláltuk a legolcsóbbat, és picit összebarkázsoltuk ezt a dolgot. És gyakorlatilag ami rendszerünkben más, az időjárás előrejelzés, és azt nagyon olcsón megcsináltuk. Ja, ez a fejlesztés, amikor a nagymama húsklopflójától kezdve a bicikli pedáljáig minden benne van a rendszerben, és valahogy működik egyben. Így van, tehát konkrétan ez a húsklopfoló nem is, de például csináltunk egy terepasztalt, ahol bemutattuk az egésznek a működését, és ott gondolkoztuk, hogy hogyan rakjuk a füvet, hogy valami fűnek nézzen ki, és végül is egy zöld lábtörlőt kivágtunk, átfúrtunk, hogy átfolyjon rajta a víz, és ez volt, tehát tényleg ez a pince fejlesztés. De végül is működött. És nyilván a rendszernek a középpontjában egy számítógép van, ami fogadja az adatokat, internetről leveszi az időjárási információkat, vagy hogy működik? Igen. Igen, tehát az interneten keresztül éri az időjárási adatokat. Manapság egyre több úgynevezett webservice-t lehet használni, ezek ingyenes szolgáltatások, gépi nyelven kommunikálnak, általában RSS feeddel, tehát éppen meg lehetne érteni. A lényeg az, hogy regisztrálom néhány ilyen szolgáltatásra, és rengeteg folyamatosan frissülő időjárási adatot találhatok. Így összességében, hogyha megvan minden, számítógép és lábtörlő, meg minden egyes része megvan ennek a rendszernek, akkor mennyibe kerül nagyságrendileg? Nagyságrendileg körülbelül a szenzorok, mivel hogy van a talajnedvesség szenzorok, ezek néhány ezer forintos tétel, ilyen körülbelül 5000 forintos tétel szenzoronként, tehát amit kirakunk és ami érzékel a talajnedvességet, az egyetlen költségesebb rész, az gyakorlatilag a vezérlő maga, amelyik kapcsolgatja kibe a locsoló csöveket. Ez egy ilyen néhány 10 000 forintos beruházás. De ez is elérhető a kereskedelemben, nem? Ez abszolút elérhető, tehát ez gyakorlatilag csak be kell építeni a kertben, hozzárakni egy kis logikát, általában ilyen mágnes szelepekkel szokták ezeket a csapokat ki meg bekapcsolni. Ezt hozzáépítjük, és már működik is az alkalmazás. Tehát összességében egy ilyen néhány 10 000 szerintem 40 000 forint környékén beruházással működik az egész rendszer, ami azért a néhány ezer dolláros beruházáshoz képest egy jelentős könnyebbség. Hát főleg akkor gondolom, hogy a magyar gazdák számára jó lehetőség volna, hogyha már kapható lenne ez a rendszer. Igen, a kereskedelmi forgalomnak helyezéséhez azért még van néhány akadály, tehát az egyik az idő. Ezt a rendszert körülbelül másfél hónapig teszteltük élesben, ami ez nagyon kevés egy locsoló rendszerhez. Tehát pont ezért csináltuk azt, hogy építettünk egy terepasztalt, ahol a földet szivacsal helyettesítettük, egyébként ezt mutattuk be Párizsban, ennek volt elég nagy sikere, azt mondhatom, tehát az emberek nagyon imádják, amikor valami él és mozog, és hát majdnem hogy zenél, most éppen öntözött, és így látják, hogy történik valami. Tehát csináltuk ezt a terepasztalt, ahol szivacsal helyettesítettük a földet, hogy felgyorsítsuk az időt, hogy hiszen ez az a baj ezzel a rendszerrel, hogy ezt ki kéne tesztelni, egy évig ott kéne hagynom a földön, és nézni, hogy locsol. Hát most pillanatnyilag ezt csináljuk. De hát nincs is ezzel semmi baj, hiszen most egy versenyről beszélünk, és még nem egy éles termékfejlesztésről. Bárha én jól sejtem, akkor lehet, hogy nektek ilyen gondolat is van a fejetekben, hogy ezzel megjelenjetek majd a piacon. Igen, igen. Többek között azért is, mivel nem csak a harmadik díjat hoztuk el, hanem bekerültünk a közé, a hadcsapat közé, akik egy innovációs külön díjat kaptak, ami abból fog állni. Első körben néhány hónapon belül Londonba fogunk ott utazni, ahol mindenféle profi tanácsadókkal és kockázati tőke befektetők fognak tanácsokat adni, hogy hogyan tudunk ebből működő vállalkozást csinálni. Ami azért egy jó érzés volt, hogy kiválasztottak minket, és gyakorlatilag látnak üzleti fantáziát ebben az egészben. És hát tényleg, hogyha ott leszünk, látjuk, hogy is működik ez a nyugati gondolkodás, ezért tegyük hozzá valószínű picikét más, mint a magyar mentalitás, legalábbis majd meglátjuk. Tényleg elképzelhető, hogy ebben az irányban elindulunk, és nem csak a környezetet fogjuk védeni, hanem még üzletet is fogunk ebből az egészből csinálni. Ez lenne a legjobb, és gondolom, hogy a szervező cég is az ilyen történetekre lenne a legbüszkébb. Ezen a ponton hadd mondjam még el a csapatot, a csapat további két tagját, Orosz Bálint, gondolom testvére? Igen, Gergelynek? Testvérek vagyunk, tehát. Illetve Kapu Jákos, így voltak négyen a Digital Mania csapatban. Kicsit nézzük még körül a Digital Mania-nak a környezetében, hogy más csapatok milyen ötletekkel jelentek meg. Egy-két ötletet hallottam itt a műsor. Igen, nagyon érdekes volt az egész verseny, hiszen 60 csapat volt, és 60 teljesen különböző ötlet érkezett. Tehát nem láttam két azonos ötletet, és néhány ötlet a sok különböző közül, amire még tényleg nekem is leesett az állam, és azt mondtam, hogy na. Például a koreaiak, akik egyébként nagyon, ahogy a hírekben is hallottuk, talán ők voltak, vagy japánok, akik ezt a böngészőt kitaláltak, és mindent másot csinálnak, ők környezetvédelmi ötletként azt mondták, hogy miért ne beszélgessünk a fákkal, és értsük meg, hogy ők mit szeretnének mondani nekünk. Ami nagyon furcsa gondolat, viszont ők ezt úgy valósították meg, hogy szenzorokat raktak a fákra, ilyen kis elektromos, illetve ásványi anyag szenzorokat, és ennek a segítségével megállapították, hogy mennyire egészséges a fa, mennyire boldog a fa. Az a fa, amelyiknek le volt vágva az ága, nem volt annyira boldog. De ez nem olyan beszélgetés, mint a Gyűrűk urában. Nem teljesen, de egyfajta beszélgetés, és szerintem ez egy hihetetlen nagy ötlet, és hihetetlen jól meg is csinálták. Összekötötték ezzel a Windows Lights Maps-szel, tehát a térképen lehetett látni, hogy a fák az adott városokban mennyire boldogok, ami szerintem egy óriási ötlet. Ők lettek az első helyezettek? Nem, ők a 12. a legjobb 12-ben kerültek be, tehát volt egy 12-es csoport, illetve egy legjobb 6-os csoport, ők nem jutottak be. Az első helyezett az meglepő módon egy nagyon hasonló ötlettel állt elő, mint mi az ausztrálok. Gyakorlatilag a mezőnyben mi voltunk ketten, akik az öntözéssel foglalkoztunk. Ők egy komplett nagy gazdaságnak a teljes öntözési felügyeletét oldották meg. És mégis mind a két öntözőrendszer az első háromban benne így volt. Van. Hát úgy tűnik, hogy vagy jól éreztünk rá a témára, vagy jó volt a kivitelezés, nem tud. Nem vagy tudjuk. A zsűriben volt egy olyan szakember, aki a mezőgazdasággal foglalkozik. Van. És mivel volt jobb az ausztrál csapatnak a rendszere? Az ausztrál csapatnak egy sokkal érettebb megoldása volt, gyakorlatilag a mi megoldásunkon látszott, hogy tényleg összebarkácsoltuk, és az volt a cél, hogy működjön, és egyszerűen működjön. Nekik már szinte azt... Na de akkor ez mutatja a zsűrinek is a mondjuk így pártatlanságát, hogy egy összebarkácsolt rendszerrel is lehet harmadik helyezést elérni, ami szerintem így azt van, mutatja, én hogy úgy éreztem. Így van, abszolút. Tehát ezen a versenyen úgy éreztem, itt nem feltétlenül azt nézték, hogy mennyire professzionálisak az emberek, a professzionalitás abban értem, hogy mennyire csináltak hibátlan megoldást. Itt inkább azt nézték a kreativitást, a lehetőségeket, és talán a lelkesedést is nézték. Tehát azt kell mondjam, a lelkesedés teljesen benne volt a csapatban, a többi csapatban is ugyanúgy. Úgyhogy... Szóval az ausztráloknál inkább az volt, hogy már tapasztalatál mögöttük? Valószínű, tehát ők egy annyira profi rendszert mutattak be, amivel tényleg azt mondhatnánk, hogy szerintem ez már kereskedelmi forgalomba is hozható, és az ő rendszerük a legkisebb dolgoknak a menedzselésére is kiterjedt. Tehát nem csak ők már figyelték a gátszinteket, mert ugye az ausztrál farmokon gátok vannak, figyelték a csepegtetős esős rendszert is támogattak, volt PDA-s kliensük, úgyhogy az ausztráloknak egy teljesen szinte bolti forgalomban is kapható szoftvert fejlesztettek. Hát, hogyha a Digital Mania csapatnak ez így bejött, hogy már befektetőket keresnek, illetve cégek érdeklődnek a csapat tevékenysége iránt, akkor mindenképpen hasznos a dolog, de ennek ellenére még lehet kérdés, hogy a jövő évi Microsoft Imaging Cup versenyen elindul-e a Digital Mania? Ezt még nem tudjuk egészen. Egyiptomban lesz egyébként ez a verseny, ami nagyon vonzóvá teszi ezt az indulást. Ami picit kevésbé vonzóvá teheti, hogy eddig minden évben volt téma. 3 évvel ezelőtt az egészségügy volt, tavaly az oktatás, idén pedig a környezetvédelem. A következő évben az ENSZ-nek a 8 millenniumi céljának a valamelyikének a megvalósítása lesz, ami nagyon-nagyon tágkör. Az AIDS-nek a megállításától kezdve az a harmadik világországban lévő felzárkóztatásáig. Nagyon tág téma. Visszatántorítja a fiatal fejlesztőket? Úgy gondolom, hogy idén is az volt, hogy majdnem nem indultunk el, mert nem tudtuk, hogy találunk a témát. Szerintem, hogyha találunk egy témát, amiről tényleg azt érezzük, hogy jó, ott leszünk, és remélhetőleg megint a világdöntőben találjuk magunkat. Hát köszönöm szépen, és gratulálok, és nagyon örülök, hogy egy ilyen egyszerű és nagyszerű ötlettel jó helyezést el lehet érni, még akkor is, hogyha benne van a lábtörlő abban a bizonyos rendszerben, de mindenképpen azt mutatja, hogy hasznos dolgot is ki lehet találni, ilyen egyszerű eszközökkel megvalósítva. Köszönöm szépen! Laufer László egyik kedvenc témaköre, mert hogy hiszen egyébként a mindennapi munkájában is ott van a középpontban a usability, illetve a használhatóság, ugye ezzel foglalkoztok az egyetemen, de egyébként is nagyon szeretsz ezzel a témával foglalkozni, és megvallom őszintén, hogy én is, mert amikor tervezünk egy weboldalt, és ugye nekünk ez inkább a médiában ahhoz kapcsolódik, hogy egy újságnak, vagy egy műsornak miképpen készül el a weboldala, akkor olyan fontos, hogy a mi nézőnk, hallgatónk, olvasónk eltalálja, megtalálja a neki, a számára szükséges információkat. De ennek nagyon sok rész összetevője van, és nagyon sok dolgon elbukhat egy weboldal, amin ugye bebizonyosodik, hogy nem ér célba az a bizonyos néző. Úgyhogy mi ezért is figyeljük folyamatosan azt a bizonyos urat, akiről most beszélni fogsz, Jakub Nielsennek hívják, mert ő az egyik legnagyobb pápája ennek a használhatóságnak. Így van, és IP-be is hozta nekem az által bibliaként emlegetett 2002-es kiadású Nielsen könyvet, aminek az a címe, hogy webdesign, és rögtön a címébe hadd kössek már bele ennek a könyvnek, függetlenül attól, hogy kifordította le, de hát ennek a könyvnek azt a címet adta eredetleg Nielsen, hogy Web Usability Design, nem, Designing Web Usability, és tehát a web használhatóságának a tervezése. Így van, és ugye pont az a usability-nek, vagy a használhatóságnak pont az a legnagyobb problémája, hogy az emberek összekeverik a dizájnnal. És ezért szerencsétlen egy kicsit, hogy ez a web design címe ugye azt sejteti, hogy itt mindenféle hogyan nézzen ki, és milyen fonttípusokat használjanak, stb. Típusú tanácsokat tartalmaz ez a könyv, de azért tegyük hozzá gyorsan, most kár, hogy nincs itt a netnyelvészünk. Lehet, hogy egyébként majd érdemes lenne elővenni a webdesign szót, de az eredeti angolban nem az a pontos jelentés a dizájnnak, mint amit itt mi Magyarországon megszoktunk, hogy azt mondjuk egy autóra, hogy milyen dizájnos, ja, az azt jelenti, igen, hogy milyen jól néz ki, vagy hogy milyen áramvonalas az az autó. De hát a dizájn maga, az persze jelenti az áramvonalasságát is, de még egy sor más dolgot, tehát hogy igen, például az autón, nem tudom én, jó helyen van az autó kilincse, hogy megtalálom-e mondjuk a autóból kiszállásnál a kinyitó gombot. Éppen most ültem nem régen egy olyan autóba, ahol nem lehetett jól megtalálni, és teljesen más módon működött, mint a szabvány kilincs. Tehát, hogy a design az ezt is takarja az eredeti teljesen értelmében. Teljesen igazad van, tehát design azt jelenti, hogy tervezés. És, de ugye Magyarországon nem így használjuk, de pont az a web használhatóságnak az egyik legnagyobb problémája, hogy amikor valaki csinál egy új oldalt, akkor kizárólag arra fog koncentrálni, hogy hogyan nézzen ki. Tehát, hogy hol legyenek ott a navigációs elemek, hogyan jelenjen meg a tartalom, hogyan segítsük a felhasználót abban, hogy most így a struktúrának melyik mélységében van éppen, és hogyan talál vissza oda, ahonnét jött, stb. Tehát ezek így teljesen elsikkadnak sokszor, mert így a vizualitás így elnyomja ezt. Szóval sok ilyen aspektusa van a usability tervezésnek, de mi most egyetlen egyel foglalkozunk, mert hogy Jakub Nielsen új kutatásáról számol be Laufer László, a cikkek olvasása a weben, vagy szövegek olvasása a weben, ugye? Így van, így van. Tehát volt két német kutató, illetve nem is kettő, hanem rögtön négy a hamburgi egyetemről, akik csináltak egy elég nagy átfogó kutatást arról, hogy mennyi időt töltenek a felhasználók az egyes oldalokon, annak függvényében, hogy milyen hosszúak azok az oldalak. Tehát ez egy baromi egyszerű kutatás volt, semmiféle szemmozgás követés, vagy kérdőíves kiértékelés, semmi nem volt benne, egész egyszerűen telepítettek egy kis programot a gépekre, ami logolja, naplózza azt, hogy ő milyen oldalt nézett meg, és utána a következő oldalt mikor nézte meg. És utána később visszanézték ezeket az oldalakat, megszámolták rajtuk a szavakat, és ebből próbáltak mindenféle okosságot kihozni. Mert ugye ennek az az alapja, hogyha 10 másodpercet töltök egy olyan oldalon, ahol van, nem tudom, egy nagyon hosszú cikk, akkor egészen biztosan lehet következtetni, hogy nem olvastam végig azt a cikket. Végig biztos nem olvastad, igen. Vagy hogyha 3 órát töltesz rajta, akkor meg valószínűleg azért nem olvastad végig, mert ott abba hagytad a böngészést, és becsuktad a böngészőt, vagy azt az ablakot. Pontosan, de ezeket azért valamennyire szűrték, tehát így nézték azt, hogy mondjuk a 30 szónál, vagy a, nem tudom, volt erre valami limit, hogy azt hiszem a 30 szónál kevesebb és az 1200 szónál hosszabb oldalakat nem vették figyelembe, mert azok nem annyira tipikus oldalak, hanem ami már túl hosszú, az inkább valami cikk, amit nem lehet úgy tekinteni, mint egy oldalt, hogyha túl kevés időt, vagy túl sokat töltött, azt sem vették figyelembe, és így tovább. És akkor így a maradék adatokból próbáltak valamit kihozni. És először még mielőtt elmondanám Nielsennek a képletét arra, hogy hogyan olvasunk a webben, csak gyorsan pár szót, hogy a német kutatók mit találtak. Nagyon érdekes, amit mondtak, ugyanis azt találták, hogy mostanában, legalábbis ez a 25 fős mintájuk, lényegesen kevesebbszer használta a visszafelé gombot. Tehát a visszalépést? A böngésző visszalépés funkcióját. Ugye régebben, mondjuk egy ilyen 10 évvel ezelőtt, a visszalépés volt az első számú dolog, amire kattintottak. Tehát az a megkérdőjelezhetetlen bajnok funkció volt, a visszalépés gomb. Vagyis, hogy az volt a módszer, hogy vagyok egy oldalon, egy kiinduló ponton, egy KH-nál, és oda térek vissza mindig a vissza gombbal? Így van, így van. Tehát van mondjuk egy nyitó oldal, elmész valahová, onnét valahová, látod, hogy ez már nem az, amit szeretnél, gyorsan vissza, akkor megint valahová, megint vissza, és így tovább, és akkor így kavarsz, tehát tulajdonképpen egy ilyen hierarchikus struktúra van egy tető, csúcs, kiinduló pont, onnét elágazik, onnét továbbágazik, és így tovább, és így visszafelé lépdelsz, hogy másfelé tudjál menni. Egyébként ezt a nagy portáloknál én a mai napig így böngészgetek, tehát kiinduló pontról kattintok legtöbbször a cikkekre. Ez megváltozott volna? Hát teljesen nem változott meg, tehát a vissza gomb az még most is a harmadik leginkább használt navigációs elem, de olyan szempont, tehát hogy maga ez is jelez valamit, hogy már nem így böngészünk teljesen, és ők azt találták, hogy ez azért változott meg, azért csúszik vissza a visszagomb, mert egész egyszerűen a portáloknak a szerkezete megváltozott, tehát most már nagyon nagy hangsúlyt kap a tartalom ajánlás, tehát nem egy ilyen hierarchikus módon megyünk a portálokon, hogy belföld, és akkor ott elolvassuk, hogy első belföld hír, vissza második belföld hír, vissza harmadik, vissza nyit oldalra külföld, tehát nem így böngészünk, hanem úgy, hogy így össze-vissza kavarunk, van egy csomó tartalom ajánlva az oldalsó jobboldali dobozokban, rögtön tovább megyünk arra, onnét visszamegyünk a főmenübe, mondjuk az egyik főmenüpontot kiválasztjuk, és így tovább. Mondjam. Ez érdekes, amit mondasz, hogy ezért változott meg a visszagombnak a használata, ugyanis én is nagyon ritkán használom a visszagombot, de én ahhoz kötettem volna, hogy mióta megjelent a Firefox, illetve az új Internet Explorer, vannak ilyen kis fülei, ezek a tabok, és én a visszagomb helyett tabokban nyitom meg az engem érdeklő tartalmakat, megnéztem, bezárom, soha nem megyek vissza, csak a fő oldalra, visszamegyek a fő tabra. De ez akkor lényegében ugyanaz a módszer, hogy visszamegy a fő oldalra. A német kutatók nagyon jó, amit mondasz, mert a német kutatók ugyanezt találták, hogy egész egyszerűen a böngészés az már nem egy lineáris folyamat, hogy megyünk valahonnan, és visszamegyünk, és akkor, hogyha visszaértünk, vagy már elegünk lett, akkor becsukjuk és kész, hanem ez egész egyszerűen egy párhuzamosan zajló, ugye ez a több multitab, multifül, több füles böngésző, nem tudom magyarul mi ennek a neve. Ez lehet, Laci, most én inkább a pszichológus énedet akarom ezzel kicsit piszkálni, vagy kérdezni, hogy lehet, hogy ahhoz igazodik jobban, ahogyan egyébként mi magunk gondolkodunk is? Tehát, hogy hétköznap is nem úgy működünk, hogy mindig nagyon rá, leszámítva mondjuk egy vizsgaidőszakot, amikor rá kell koncentrálni egy témára, és azzal foglalkozunk órákon keresztül, de amikor a hétköznapokban nem így működik. Tehát, hogy legalábbis én ugye az újságírói mentalitással, persze nem tudom most sok mindenki más, hogy hogyan gondolkodik, de hogy ezzel is foglalkozom, azzal is foglalkozom. Ide térek, oda térek, másik, harmadik, negyedik, ötödik téma. Ja, Robesz, aki most nincs itt, sokszor szokta fölhozni ezt a multitaskolást, a több tevékenység párhuzamos végzését, ami egész egyszerűen megváltoztatja így az embernek, hogy így mondjam, az életét, tehát, hogy ugye egyszerre nézünk tévét, hallgatunk rádiót, beszélgetünk az anyukánkkal, SMS-ezünk és még internetezünk is, ahol még másik 50 dolgot csinálunk párhuzamosan. Hát itt ugyanerről van szó, tehát, hogy most már egész egyszerűen nem is elégít minket az ki, hogy egy oldalt nézzünk, elolvassunk, visszamenjünk, elolvassunk egy másikat. Nem így történik a dolog, hanem vágyunk a folyamatos ingerekre, és ezek a folyamatos ingerek ugye úgy érnek bennünket, hogy nézzük a kedvenc portálunkat, megnyitogatjuk új fülekben a cikkeket. Most pont olyan állapotban vagyunk, hogy most nem fogunk végigolvasni egy oldalas cikket sem, mert erre nincsen türelmünk, viszont kíváncsiak vagyunk rá, hogy mik az új hírek. Ezeket megnyitogatjuk sorra, gyűlnek szépen a tabok, nekem is mindig nyitva van, vagy 30-20 biztos, és akkor egy idő után mondjuk becsukom, amikor rájövök, hogy ezt meg két hét nem olvastam el, most már ezt nem fogom, de jobb esetben egyszer, amikor egy kicsit lelassulok, akkor elkezdem őket olvasni. Akkor azt mondod, hogy ez egy általános trend, hogy mondjuk így eltúlozva, hogy a felhasználók türelmetlensége az, ami motiválja ezt a sokfelé kattintást, ezt is, azt is, meg azt is akarom, aztán ami a legfontosabb, azt persze elolvasom, de egy csomó dolgot aztán mégsem fogok. Mindenképpen ebben benne van az ingerészség. Hát az, hogy vágyunk arra, hogy így történjen valami ugye a webhez, már sokszor asszociálódik az emberekben az, hogy így csinálni kell valamit, tehát hogyha aki mondjuk egérrel dolgozik még, és még nem tért át a V-vel való interakcióra. És a parancsolt meg már elhagyta. Igen, ennek van is egy ilyen neve, hogy pszichológiában elfelejtettem, hogy ilyen egérmozgatás kényszere van az illetőnek. Tehát, hogy egész egyszerűen nem érzi magát jól akkor, amikor nem kell használni az egeret. Mert amikor olvasol, akkor ott nagyon ritkán kell scrolloznod, lefelé görgetned. És egész egyszerűen akkor ingerült lesz, vannak ilyen emberek. És néha én is érzem magamon, hogy így most így nem tudok egy helyben ülni. Kicsit fordítsunk a dolgon. Ez az ingerészség lehet az oka annak is, ami a kutatásból kijött, illetve ezt már régóta tudjuk, hogy nem nagyon szeretnek az átlag user, az átlag felhasználó nem szeret olvasni a webben. Az olvasás az nem egy ingergazdag tevékenység, már abban az értelmében, ahogyan a tevékenység zajlik, hogy fogadjuk be a szövegeket, a betűket folyamatosan egymás után, a sorokat egymás után. Nyilván gondolatilag lehet ingergazdag, de maga a cselekvés az nem egy ingergazdag dolog. Nem kattintunk közbe, nem forgolódunk ide-oda, az egy monoton tevékenység. Hát így van, ezen azért ugye próbálnak így javítani, hogy több képet helyeznek el, illetve videókat raknak most már cikkekbe, tehát tulajdonképpen az ember már néha úgy olvas egy cikket, hogy közben bekapcsolja a videót, olvas, néha fölpillant a videóra, abba adja a cikk olvasását a felénél, és végignézi a videót, beleteker. Hát ugye ezen próbálnak valahogyan így segíteni, de hát tényleg egyszerűen nem olvasunk. Tehát nézzenek az eredeti 97-es cikke, aminek az volt a címe, hogy hogyan olvasunk a webben, annak az volt az a címe, hogy nem olvasunk. Sehogy, nem olvasunk. És hát most is ez a helyzet. Hát de visszatérve a kérdésemre, tehát az ingerészség az oka ennek? Szerintem mindenképp igen, tehát így türelmetlenség, ingerészség, tehát az olvasás az egy ilyen befelé forduló folyamat. Az ugye, aki sokat olvas, azok általában ilyen csöndes befelé forduló srácok meg lányok, akik így el vannak a saját kis világukban. Most ugye híreket máshogy olvasunk, de hát... Meg egyáltalán a számítógép előtt ülve az egy interaktív tevékenység, mert én lekérem, kapok adatot, hozzászólhatok valakivel cseten, megírok egy dokumentumot, tehát így interakcióban vagyok a géppel. Az olvasás meg nem egy ilyen interaktív tevékenység. Nem. Tehát ez mindenképpen így benned történik. Vagyis akkor ebből mi következik? A weboldalak tervezésénél minél rövidebb szövegeket kell alkotni? Hát nem lehet ilyen egyértelműen ezt így levonni, hiszen valamilyen rövidségen túl már nincs értelme a dolognak. Tehát, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy mindent elolvassanak, viszont az cél, hogy mindent megtaláljanak. Tehát, hogyha nehogy Isten tényleg el akarja majd olvasni, akkor el tudja olvasni, akkor tényleg ott legyen neki az információ. De ugye neki el kell döntenie, hogy el akarja olvasni, akkor először csak így átfutja, átszkenneli. Akkor azt olyanra csináljuk, hogy megragadja az érdeklődését legalább annak a résznek, aki esetleg hajlandó majd elolvasni. Igen, egyébként amikor én olvastam Jakob Nielsen könyvét, akkor visszacsengtek számomra az újságírói módszerek, tehát annak ellenére, hogy Jakob Nielsennek nincsen köze az újságírói szakmához, hiszen ő nagyon régóta ezzel a témakörrel, a használhatósággal foglalkozik, szoftverrendszereknek a használhatóságával. Abszolút, hogy a 70-es években dolgozott az IBM-nek, azt hiszem, így mondta. A Sun Microsystems-nek. Vagy a Sun-nak, igen. És mégis visszaköszöntek azok a módszerek, amik az újságírásban több száz év alatt alakultak ki, hogy miért írnak a cikkeknek például leadet, vagyis ezt a bevezető részt, ami kiemeli mindig a lényeget, vagy mik a cikk címadásának a szabályai, ami megint csak ugye azt a célt szolgálja részben, hogy a figyelmet fogja meg rögtön, és ezt a fajta módszert lehet akkor ezek szerint tetten érni, és fokozottan számon kérni mondjuk egy weboldaltól, hogy az első érintés, amikor találkozunk egy cikkel, az a cím, és utána ez a bizonyos rövid lead, vagy összefoglaló, és ezekben mindig benne kell lenni valamilyen olyan pontnak, ami a figyelmünket megfogja, mert hogyha az ott nincs, akkor nem fogja a hosszú szöveget elolvasni az olvasó. Abszolút, tehát hogy tényleg arról van szó, hogyha van mondjuk egy cég, aki csinál magának egy honlapot, és egész egyszerűen nem tudja összefoglalni 4 mondatba, hogy mit csinál a cég, akkor hiába írja le egy oldalba, nem fogja senki sem elolvasni. Tehát nem lesz jobb az egy oldal, mint a 4 mondat, sőt rosszabb lesz. És ugye ezt kell egy oldal készítésénél a dizájnon kívül például ugye fejben tartani, hogy itt egyre több olvasót veszítünk el, minél lejjebb megyünk az oldalon. Kérdés az már csak nagyon röviden, hogy mégis akkor mi a különbség a print, tehát a nyomtatott újságnál kialakult hasonló szabályok, és a webben megjelenő cikkek szabályozásánál. Tehát, hogy hogyan lehet megtalálni azt az arányt, ami működik a weboldalnál. Kellő mennyiségű szöveg, tehát meg tudja tartani a figyelmet, de nem is olyan hosszú, hogy elveszítse a figyelmét az olvasó. Fú, ez az online versus print, ez egy külön téma, mert hogy azért ami nyomtatva is megjelenik, ott nagyon sok esetben az olvasó hallott arról a cikkről, és nagyon konkrétan azt a valamit keresi az online verzióban, és ott nem is nagyon, állítólag nem is nagyon tolerálja azt, hogyha kevesebbet talál, hiszen ő ott az egész tartalomra kíváncsi, másért megy oda, ő azért a valamiért, és ő ott tényleg neki ül, és elolvassa. Ha csak online van egy újságnak megjelenése, akkor általában ott tényleg ilyen, és hogy mondjak egy számot, mondjuk ilyen 500 szónál többet így nem nagyon érdemes egy cikkbe, ami mondjuk az alap beállítást vesszük, akkor mondjuk a Word-ben egy oldalnál többet így nem nagyon érdemes írni. És még talán az a módszer is használható ilyen esetben, amit sok portálon láttunk, hogy több oldalra bontanak egy-egy cikket. Több oldalra bontják őket, így van. És akkor ebből következik, hogy nem biztos, hogy a témának a feldolgozottságával vagy a hosszával van a baj, hanem azzal, hogy az az élmény, ami a képernyőben elém tárul, az milyen impulzusokat ad. Mert hogyha az első oldalon kapok egy gondolatot, a következő oldalon egy másik gondolatot, akkor annak rögtön van egy élményszerűsége, mert hogy lapozok közben egyet. Struktúrában van, általában egy másik oldalon már egy másik alfejezete van ugyanannak a témának. Más illusztrációval, más képpel, videóval, stb. Hát nagyon izgalmas, és egy pillanatra szagoltunk csak bele a usability témakörébe, de szerintem, hogyha később is foglalkoznánk még vele, akkor minden egyes aspektust így végig elemezgethetnénk itt a műsorban. Jó. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formában is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.